نيابة الياء عن الفتحة. قال: وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأقول: قد عرفت المثنى فيما مضى، وكذلك قد عرفت جمع المذكر السالم. والآن نخبرك أنه يمكنك أن تعرف نصب الواحد منهما بواحد بوجود الياء في آخره. Deməli, deyir ki, əməl yə u, artıq gəldik yə. Əmə yə olur, deyir, nasbin əlaməti təsniyədə və cəmdə. Cəmdə. Deməli, təsniyə nəyə demişdik, tərif? Təsniyə demişdik ki, sonuna əlif nun və yaxud da yə nun qoşulsun, əlif nun və yaxud da yə nun. Həmçinin bu yənun, əlif nun nə olsun? Əlavə olunmuş olsun, yəni kökdən olmasınlar, əslində olmasın sözün. Hə, ki, onları ayıranda nə olsun? Söz müfrad siğəsində olsun, qalsın müfrad siğəsində. Sonra deyir ki, vəl cəmə. Cəm müzəkkər səlimdə dedik ki, nədir? Sonunda vav nun və yənun olsun. Vav yənun və yaxud vav nun nə olsun? Deməli, əlavə olunmuş olsunlar və bu vavnu və yaxud yənunu kökdən deməli əlavə olunmuş olsun və bu vavnu və yənunu götürdükdə mufrad siğəsi alınsın. Hə? Ona deyirdi ki, məsələməti binai mufradihi, yəni bunları götürəndə salamat qalsın mufradın, yəni tək formanın, kökün binası, forması, siğəsi. وَالْاَنْ نُخْبِرُكَ أَنَّهُ يُمْكِنُكَ أَنْ تَعْرِفَ نَصْبَ الْوَاحِدِ مِنْهِمَا هِمَا قَيْدِرْنَيَا التَّثْنِيَ وَالْجَمَى بِوُجُودُ الْيَاءِ فِي آخِرِهِ. Deməli, bu sözlərin axırında ya olarsa, nə olur? Ya olarsa, bu sözlərin nasb olmağını deyirsən, biləcəksən. Ya olarsa. وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْيَاءَ فِي الْمُثَنَّى يَكُونُ مَا قَبْلَهَا مَفْتُوحًا. Lakin biz dedik ki, وَمَا بَعْدَهَا مَكْسُورًا. Lakin biz dedik ki, cəm müzəkkər səlimdə sözün sonu vavnu yənun olur. Və həmçinin deyirik ki, təsniyədə, ikilikdə yəni, sözün sonu əlif nun yənun olur. Yəni, hər ikisində müştərək yənun, yənun var. Bəs bunların fərqi nədir? Necə fərqləndirmək olar ki, hansı ikilik yənunudur, hansı cəm müzəkkər səlim yənunudur? Fərq ondadır ki, ikilikdə yədən qabaqçı hərəkə, yədən qabaqçı hərfin hərəkəsi fəthəli olur. Kitəbəyni, kitəbə, bə, yəni yədən qabaqçı hərəkə nədir? Bənin hərəkəsi fəthəlidir, kitəbəyni. Amma cəm müzəkkər səlimdə yədən qabaqçı hərəkə nə olur? Kəsrə olur. Məsələn, muslimunə, musliminə, musliminə yədən qabaqçı nədir? Kəsrəlidir. Və liyəu fi cəm müzəkkər səlim yəkunu mə qabləhə, yəni yədən qabaqçı olur məqsuran, kəsrəli. Və mə bədəhə, yəni yədən qabaqçı isə, yədən sonraki isə olur məftuhən, fəthəli. Yəni, fətəli hansına gedir? Artıq nuna. Nun. Məsələn, musliminə sözündə yədən sonraki hərf nundur və hərəkəsi fəthədir. Yədən qabaqçı hərf mimdir və hərəkəsi nədir? Kəsrədir. Kitəbəyni sözündə yədən sonraki söz nundur, hərəkəsi kəsrədir. Yədən qabaqçı hərf bədi və hərəkəsi nədir? Fəthədir. Yəni ki, əksdir bir-birindən hərəkə baxımdan. Və fəmithəlul müsənnə nazartu usfureyni fəvqa şəcərəti və nəhu iştərə əbi kitəbəyni əhədəhuma li vəl-əxəru li əxi fəkullun min usfureyn və kitəbəyn mənsubun لِكَوْنِهِ مَفْعُولًا بِهِ. Kitab-ı Usfureyn və kitabın sözləri nədir? Mənsubdur. olduqları üçün məfulən bihi və aləmətu nasbihi nasbın əlaməti nədir? Əliyəu. Əl-məftuhu fətəlidir mə qabləhə yədən qabaqki hərfi, yəni ki, o sufureyndə yədən qabaqki hərfi nədir? Radır. Ra fətəlidir, o sufureyn. Kitəbəyində yədən qabaqki nədir? Bədir. Bə fətəlidir. Və deyir ki, əl-məksuru mə bədəhə. Demə, məftuh mə qabləhə və əl-məksuru mə bədəhə. Və kəsrəlidir ondan sonra olan, yəni yədən sonraki hərflər də nədir? Kəsrəlidir. Deməli, hər ikisində də nədir? Yədən sonraki nundur. Nun nədir? Kəsrəlidir. Əsfureyni, kitəbəyni. Ləənəhum müsənnə. Və nunu ivadun ənittənvini fil ismli müfradi. Hansı nun? Sözün axırındakı nun. Sözün axırındakı nun nədir? İvaddır, əvəzdir. Ənittənvini, tənvinin. Hansı ki, fil ismli müfradi. Yəni, sözün kökü nədir? Əsfurun, əsfurun. Tək kitabun, ha? Bənin üstündəki, ranın üstündəki əsfurun, o tənvinlər, ha? Tənvin dammaları əvəz eləyən nun olur ikilikdə. Ha? Sözün sonundakı, ikiliyin sonundakı nun sözün təkindəki tənvinin əvəzidir. Və misalu cəm'il müzəkkəri əs-səlimi innəl muttəqinə ləyəksibunə rıda rabbihim. Və nəhu nəsahtu əl-müctəhidinə bil-inkibəbi aləl-müzəkərəti fəkullun minəl-müttəqinə vəl-müctəhidinə mənsubun likəvnihi məf'ulən bihi və aləmətu nasbihi əliyəu əl-məksur mə qabləhə əl-məftuh mə bədəhə. Əgər çaşırsınızsə deyərsiniz ki əl-məksur mə qabləhə وَالْمَفْتُوحُ مَا بَعْدَهَ Yəni, ayırmaq üçün hətta qarışıq salmayasınız. لَيَنَّهُ جَمَعَ مُذَكَّرِ سَلِمِ وَالنُّونُ عِوَدٌ عَنِ التَّنْوِينِ فِي الْإِسْمِ الْمُفْرَدِ Həmçinin ikilikdə olduğu kimi cəm müzəkkər səlimdə də sözün sonundakı nun nədir? Təkliyindəki müctəhidun müttəqun hə? Sözündəki nədir? Tənvinlərin əvəzidir. Ha. Deyəndə, təhlil eləyəndə nə deyirsən? Deyirsən ki, deməli, nasahtu, nasaha, fel madi, ha? Məbni alə sükun, tu, fail, ha? Fi məhəlli, raf, ha? Əl-müctəhidinə, cəm əl-müzəkkər əs-səlim məf'ulun bihi cəm məf'ulun bihi və mənsubun və aləmətu nasbihi əliyəu niyəbətən anil fəthəti anil fəthəti və nun ha? Yəni axırdakı nun nədir? Əvadun ənit tənvini fil ismil müfradi. Aydındır? Ha.